الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج بسم الله الرحمن الرحيم ليس كمثله شيء نام نہاد مسلمانوں کے ایک فرقے کے ایک نوجوان نے آ کر کے مجھ سے یہ سوال کیا کہ کیا اللہ کے لیے پیر ہے؟ میں نے کہا ہاں ہے۔ فوراً اس نے معارضہ یہ کیا کہ اللہ تو نیراکار ہے، اس کا کوئی آکار نہیں ہے، پھر اس کے لیے پیر کا ہونا کیا معنی رکھتا ہے؟ اس کے اس معارضے سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ یہ خدا کے نیراکار ہونے کی بات اس نے اپنے کسی عالم سے ہی سنی ہوگی، اور اگر اس کے کسی عالم نے اگر ایسی بات کہی ہے تو اس کی قرآن اور حدیث سے دوری اور حماقت اور جہالت پر جتنا افسوس کیا جائے، جتنا ماتم کیا جائے کم ہے۔ اور ان کے علماء سے اس طریقے کا کلام اور اس طریقے کی بات کچھ بعید بھی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اس طریقے کی بہت ساری واہی تباہی اور اناپ شناپ باتیں کہتے ہی رہتے ہیں جن کا قرآن اور حدیث سے ذرہ برابر کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ در حقیقت ان کے علماء کی مثال برہمنوں جیسی ہے، اور آپ کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ برہمنوں کے پیشوا منو جی نے اپنی مشہور کتاب منو اسمرتی کے اندر یہ لکھا ہے کہ شودر یہ برہما کے پیروں سے پیدا ہوئے ہیں، لہذا اس کمیونٹی اور اس قوم کی جگہ صرف اور صرف پیروں میں ہے. کسی بھی شودر کو، کسی بھی چمار کو معاشرے کے اندر کوئی اعلی رتبہ نہیں دیا جا سکتا، وہ کسی اعلی منصب پر فائز نہیں کیا جا سکتا. اور اگر اس قوم کا کوئی شخص شودر یا کوئی چمار اگر وید کے شلوک سن لے تو اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ قوم اتنی پست ہے، اتنی گری ہوئی اور نیچ ہے کہ ویدوں کے شلوکوں کا سننا اس طبقے کے لیے ممنوع. اور اگر بائی چانس کوئی شودر ویدوں کے شلوک سن لے تو سزا یہ ہے کہ اس کے کانوں میں پگھلے ہوئے شیشے کو ڈال دیا جائے تاکہ وہ پھر کبھی کوئی آواز نہ سن سکے، چے جائے کہ وہ ویدوں کے شلوک سنے. ایسا کھڑاگ برہمنوں کے پیشواؤں نے اور برہمنوں نے اس وجہ سے رچا ہے تاکہ ویدوں کی تعلیمات عام نہ ہوں. ویدوں کے اندر جو باتیں لکھی ہوئی ہیں، چاہے وہ عقائد کے تعلق سے ہوں، چاہے وہ اخلاقیات کے تعلق سے ہوں یا معاشیات کے تعلق سے ہوں، زندگی کے تمام معاملات سے جن کا تعلق ہو، یہ تعلیمات ویدوں کی عوام تک نہیں پہنچنی چاہیے. اس لیے کہ اگر عوام تک یہ تعلیمات پہنچ گئی تو پھر برہمنوں کی اور ان کے پیشواؤں کی علمی سیادت اور قیادت خطرے میں پڑ جائے گی. جب یہ تعلیمات عام لوگوں تک پہنچ جائیں گی تو پھر ان کی علمی سیادت اور قیادت کا جو سکہ لوگوں کے دل و دماغ پر بیٹھا ہوا ہے، یہ سکہ ان کے دل و دماغ سے ہٹ جائے گا. اسی وجہ سے ان کی پوری کوشش یہ رہی ہے کہ ان جیسے طبقات تک ویدوں کی تعلیمات کسی بھی طریقے سے نہ پہنچنے پائیں. یہ جہالت کی تاریکیوں میں ٹامک ٹوئیاں مارتے رہیں گے اور ہم اپنا الو سیدھا کرتے رہیں گے. برہمنوں کے پیشواؤں کا صرف اور صرف یہی مقصد تھا. بینی یہی حال نام نہاد مسلمانوں کے اس فرقے کے علماء کا ہے. وہ بھی یہ نہیں چاہتے کہ قرآن اور حدیث کی تعلیمات عام ہوں، عوام قرآن اور حدیث کو براہ راست سمجھ سکیں. انہوں نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ قرآن اور حدیث کا سمجھنا آسان نہیں ہے. ہاں، فقہ کا سمجھنا ضرور آسان ہے. حالانکہ ایک عربی طالب علم یہ اچھی طرح جانتا ہے کہ فقہ کی کتابیں انتہائی مشکل ہیں. ایک مسئلے کو سمجھانے کے لیے استاد کو کئی کئی میتھڈز اپلائی کرنے پڑتے ہیں، جبکہ اتنی محنت قرآن اور حدیث کے سمجھانے میں صرف نہیں ہوتی. اور قرآن اور حدیث کا سمجھنا بالمقابل فقہ کے بہت آسان ہے. اور قرآن حکیم نے تو کہہ دیا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرْ، ہم نے تو ذکر کو بہت آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ یعنی قرآن کہہ رہا ہے کہ قرآن اور حدیث آسان ہیں، کوئی بھی آدمی تھوڑی سی توجہ کے ساتھ ان کو سمجھ سکتا ہے اور سمجھ کر کے قرآن اور حدیث کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو سکتا ہے. لیکن یہ کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث ایک معمہ ہے، ایک پہیلی ہے، جس کے بوجھنے کے لیے صرف لال بجھکڑوں کی ضرورت پڑے گی، عام لوگ نہیں سمجھ سکتے. اس کو بوجھنے کے لیے ایک معمہ ہے، ایک ریڈل ہے، ایک پہیلی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے لال بجھکڑوں کی ضرورت ہے. عوام براہ راست قرآن اور حدیث کو نہیں سمجھ سکتے. یہ باتیں در حقیقت اسی مقصد کے تحت پھیلائی جا رہی ہیں تاکہ عوام تحقیق کے میدان میں نہ اتریں، اور اگر یہ تحقیق کے میدان میں اتر گئے پھر ان کی روزی اور روٹی کا مسئلہ خطرے میں پڑ جائے گا. سارا کھڑاگ انہوں نے اس وجہ سے رچا ہے تاکہ ان کی روزی روٹی چلتی رہے، ان کے حلوے پراٹھے جاری رہیں, قوم جہنم میں جا رہی ہے جانے دو, عوام جہنم کے راستے پر دھڑلے کے ساتھ چلتی چلی جا رہی ہے, چلنے دو. ہمارا کیا ہے, ہمارا تو الو سیدھا ہو ہی رہا ہے. لیکن انہیں یہ جان لینا چاہیے کہ اگر کوئی آدمی کوئی بدعت ایجاد کرتا ہے, کسی بدعت کی راہ ہموار کرتا ہے, اسلام کے اندر کوئی ایسی سنت سیئہ برا طریقہ ایجاد کرتا ہے اور اس راستے پر اس کے بعد بہت سارے لوگ چلتے ہیں, تو قرآن اور حدیث کی روح سے ان چلنے والوں کے گناہوں کا ایک حصہ اس کے نام اعمال کے اندر ایڈ کر دیا جائے گا جس نے یہ نیا طریقہ اور یہ برا طریقہ ایجاد کیا. یہ دنیا تو بنا لیں گے اور دنیا بنا لی ہے انہوں نے, لیکن آخرت مکمل ان کے حصے سے نکل جائے گی, آخرت کے اندر ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے تو صاف فرما دیا ہے کہ جنہوں نے دنیا کو اس سامان فریب کو آخرت کو داؤں پر لگا کر کے حاصل کر لیا ہے, مالا فی الآخرت من خلاق, آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. دنیا کی زندگی عارضی ہے, اس عارضی زندگی کے اندر وہ حلوے پراٹھے میں اڑا لیں مزے کر لیں, لیکن آخرت تو ان کے ہاتھ سے چلی گئی, آخرت برباد ہو گئی. عوام کو جہالت کی تاریکی میں رکھنے کے لیے اس مقصد کے پیش نظر کہ ان کے حلوے پراٹھے چلتے رہیں, ان کے الو سیدھے ہوتے رہیں, انہوں نے قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو عام کرنا ہی مناسب نہیں سمجھا اور نہ یہ قرآن و حدیث کو عام کرنا چاہتے ہیں. اسی وجہ سے یہ کہا کرتے ہیں کہ وہ جماعت جس کا کام ہی تحقیق ہے, جو کسی بھی مسئلے کو بغیر معیار تحقیق پر پرکھے تسلیم نہیں کرتی, ان سے دور رکھا جائے. اس جماعت کے خلاف طرح طرح کے پروپیگنڈے کیے جائیں, انہیں کبھی لہابی کہا جائے, کبھی وہابی کہا جائے, کبھی خارج اسلام قرار دیا جائے, کبھی غیر مقلد کہا جائے, کبھی اسلام کے اندر ایک نو مولود فرقہ کہا جائے. یہ تمام کے تمام کھڑا اس وجہ سے رچے گئے ہیں تاکہ لوگ میدان تحقیق میں اتر کر کے قرآن و حدیث کو صحیح طریقے سے نہ جان لیں اور اس کی تعلیمات پر صحیح طریقے سے عمل پیرا نہ ہو جائیں, اور اگر ایسا ہو گیا تو ان کے حلوے پراٹھے اور ان کی مرغیاں خطرے میں پڑ جائیں گی. سارا معاملہ پیٹ کے اوپر ٹھہرا ہوا ہے اور یہ سب کچھ وہ اپنے پیٹ کے لیے کر رہے ہیں. تو اس نوجوان نے اپنے ایسے ہی کسی عالم سے یہ بات سن لی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو نیراکار ہے, اس کا کوئی آکار نہیں ہے, اور جب اس کا کوئی آکار نہیں ہے تو پیر کے ہونے کا کیا مطلب ہے. حقیقت حال کیا ہے, قرآن اور حدیث اس تعلق سے کیا کہتے ہیں, سو ہم ذرا پیچھے سے ہٹ کر کے تھوڑی تفصیل آپ حضرات کی نگاہوں کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں. در حقیقت اللہ تبارک و تعالی کی ایک ذات ہے اور اس کی کچھ صفات ہیں. نام تو اس کا اللہ ہے, اس کی ایک ذات ہے, اور اس ذات کی کچھ صفات ہیں, اور صفات دو طریقے کی ہیں, ایک ہے صفات ذاتیہ اور ایک ہے صفات فعلیہ. صفات ذاتیہ یعنی ذاتی صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کی, جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کبھی جدا نہیں ہوتی, وہ سات ہیں: حیات, علم, قدرت, ارادہ, سما, بصر, کلام. یہ سات صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذاتی صفات ہیں. حیات, ہمیشہ سے زندہ ہے, ہمیشہ زندہ رہے گا, اس کو موت نہیں ہے. علم, کائنات کے ایک ایک ذرے پر اس کی نگاہ ہے. رات کی تاریکی میں کسی پتھر کے اوپر کوئی بھوکا کیڑا اگر چل رہا ہے تو باری تعالیٰ کو خبر ہے کہ میری یہ مخلوق بھوکی ہے, اسے کھانا پہنچانا چاہیے, اور اس کے کھانے کا بندوبست کرتا ہے. اتنا زبردست علم رکھتا ہے. قدرت, قدرت اتنی زبردست ہے اس کی کہ کائنات کے ذرے ذرے سے اس کی قدرت کا اظہار ہو رہا ہے, اور آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا اندازہ کائنات کے ایک ذرے سے کر سکتا ہے کہ کتنا زبردست قدرت والا ہے. یہ پھیلی ہوئی زمین, یہ لامتناہی لامحدود آسمان, یہ آسمان کے اندر بکھیرے ہوئے سیارے, ستارے, سورج, چاند, اس کے علاوہ اور بڑے بڑے ستارے اور سیارے, در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی زبردست قدرت کی دلیل ہے. یہ تین صفات, حیات, علم, قدرت, ارادہ. سورہ یاسین کے اندر کہا گیا انما امرہ اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون. اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو معاملہ یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کے کرنے کا ارادہ فرماتا تو کہتا ہو جا, بس ہو جاتی ہے. یہ چیز کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے جدا نہیں ہوتی, ارادہ, حیات, علم, قدرت, ارادہ. سما, سننا. سننے کا عالم تو یہ ہے کہ چاہے کوئی قریب سے پکارے, چاہے دور سے پکارے, سمندر کی گہرائیوں سے پکارے, برابر اس کی آواز کو سنتا ہے اور سننے میں کوئی مسٹیک نہیں ہوتی. حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھو کہ مچھلی نے نگل لیا ہے اور مچھلی انہیں لے کر کے سمندر کی تہوں کے اندر چلی گئی ہے. ظلمات بعضھا فوق بعض کا عالم ہے, تاریکیاں در تاریکیاں ہیں, سمندر کی گہرائیوں سے پیٹ میں مچھلی کے ہیں اور وہیں سے پکار رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اور عرش اعظم پر مستوی یہ ہستی حضرت یونس کی آواز کو سن لیتی ہے. سماعت کا یہ عالم ہے, بصر, دیکھنا. دیکھنے کا عالم یہ ہے کہ کائنات کی کوئی شے اس کی نگاہوں سے خارج نہیں ہے, باہر نہیں ہے, ہر چیز اس کی نگاہوں کے سامنے. کون سی ہستی کیا کر رہی ہے, کون سی مخلوق کیا کر رہی ہے, مخلوق کی تمام حرکات و سکنات اس کی نگاہوں میں. دوسرے کلام بولتا ہے وہ. یہ سات صفات اللہ تبارک و تعالی کی صفات ذاتیہ کہی جاتی ہیں, اس کو یاد کر لیجئے. حیات, علم, قدرت, ارادہ, سما, بصر, کلام. اور اس کے علاوہ جو صفات ہیں وہ صفات فعلیہ ہیں, جیسے جلانا, مارنا, زندہ کرنا, یہ تمام کی تمام صفات فعلی صفات ہیں. اور ان کا صدور اس وقت ہوتا ہے جب اللہ تبارک و تعالی اس شے کو وجود میں لانے کا ارادہ کرتا ہے. یہ ہمیشہ اس کے ساتھ نہیں رہتی. جہاں تک صفات ذاتیہ کا تعلق ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جدا نہیں ہوتی, لیکن صفات فعلیہ کا ظہور اس وقت ہوتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کو وجود میں لانے کا ارادہ فرماتا ہے. یہ فرق ہے صفات ذاتیہ میں اور صفات فعلیہ میں. اس سے یہ پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام کرتا ہے, بولتا ہے. جیسے قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا, اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ سے کلام کیا. اور کلام کے لیے زبان ضروری ہے, لہذا اللہ تبارک و تعالی کے زبان ہے اور زبان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ سے کلام کیا. ارادہ کرتا ہے, اس کے لیے نفس کا ہونا ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا نفس ہے, نفس ہے. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول موجود ہے قرآن حکیم میں, حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک, تو جانتا ہے جو میرے نفس میں ہے اور میں نہیں جانتا کہ تیرے نفس میں کیا ہے. قرآن حکیم خود کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نفس ہے, تبھی تو ارادہ کرتا ہے. رہا نراکار ہونے کا معاملہ, در حقیقت یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے. مسلمانوں کا عقیدہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آکار ہے, وہ نراکار نہیں ہے. در حقیقت نراکار ہونے کا تصور ایک ہندوانہ تصور ہے, مشرکانہ تصور ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیر ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے کان ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے آنکھ ہے. اب ایک طرف سے ہم ان تمام چیزوں کا ثبوت دینا چاہتے ہیں, پہلے ہم قرآن حکیم سے ثبوت پیش کریں گے. وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان ینفق کیف یشاء. یہود کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاتھ بند ہیں, اللہ بخیل ہے, دیتا نہیں. اللہ بخیل ہے, اس کے ہاتھ بند ہیں, جواب دیا جا رہا ہے غلت ایدیم، ارے ان کے خود ہاتھ بند ہیں، یہ اللہ کے اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بند ہیں، ان کے ہاتھ خود بند ہیں، اور اپنے اس قول کی وجہ سے یہ اللہ کی لعنت کے مستحق ہوئے، وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، کہ اللہ کے ہاتھ بند ہیں، اپنے اس قول کی وجہ سے وہ اللہ کی لعنت کے مستحق ہوئے ہیں، بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، یُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ، وہ جس طریقے سے چاہتا خرچ کرتا ہے، اپنی مرضی کے مطابق، مصلحت کے مطابق۔ یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، اور وہ بھی دو ہاتھ ہیں۔ ایک آیت کریمہ اور لے لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ صاد کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، ارے شیطان مردود، تجھے کس چیز نے روک دیا سجدہ کرنے سے اس چیز کے لیے جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، خلقتہ بیدی، اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ یہ آیت کریمہ بھی بتا رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں، اور انہی دونوں ہاتھوں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میں نے انہی دونوں ہاتھوں سے آدم کو بنایا ہے۔ ہاں، حدیث پاک یہ بتاتی ہے کہ ہاتھ تو دو ہیں، لیکن جیسے انسانوں کے ہاتھ ہوتے ہیں، ایک ہاتھ دایاں اور ایک ہاتھ بایاں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دونوں ہاتھوں کا معاملہ یہ ہے، کلتا یدہ یمینن، اس کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ ہاتھ مانا جائے، دو ہاتھ مانے جائیں، لیکن ہاتھوں کی کیفیت کیا ہے؟ بلا تکیف مانا جائے کہ دو ہاتھ، بلا تشبیہ مانا جائے کہ دو ہاتھ، بلا تعطیل مانا جائے کہ دو ہاتھ، اس کی کیفیت اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے۔ کیفیت کے بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کیا جا سکتا، ارے اس کے ہاتھ ہیں، لیکن ہاتھ کا عالم یہ ہے، ذرا دیکھو، ملاحظہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ زمر کے اندر 24ویں پارے میں، وما قدر اللہ حق قدری والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، ولیوں کے قصے کہ فلا ہوا میں اڑ رہا ہے، فلا پانی کے اوپر چل رہا ہے، تو سبحان اللہ، اور اسی طریقے سے یا رسول اللہ، یا غوث کے نعرے لگائے جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ زبردست قدرت کاملہ سننے کے بعد زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں، جبکہ یہ قدرت نگاہوں کے سامنے آ جائے، کانوں میں پڑ جائے، تو آدمی کے بدن کے روتے کھڑے ہو جانے چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے وما قدر اللہ حق قدری، ارے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا صحیح اندازہ نہیں کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا بعظمت ہے، اس کی عظمت کا عالم یہ ہے، والارض جميعا قبضته، یہ ساتوں زمین، والارض جميعا all، ارتھ تمام کی تمام زمین، یہ ساتوں طبقے اس کی مٹھی میں ہوں گے۔ کیا کہنے، اتنی بڑی زمین اور اس کے سات طبقات اس کی مٹھی میں، اور مٹھی ہونے کے لیے کب کا ہونا ضروری ہے، ہتھیلی کا، ہتھیلی موجود ہے، اور اتنی بڑی ہتھیلی ہے کہ یہ ساتوں زمین اس کی ہتھیلی میں آ جائیں گی، والارض جمیعاً قبضتہ، روکتے کھڑے ہو گئے بدن کے، والارض جمیعاً قبضتہ، اور تمام کی تمام زمینیں اس کے مٹھی میں ہوں گی، اور والسماوات مطویات بیمینی، یہ پورا نظام شمسی، یہ پورا آسمانی نظام، یہ نظام علوی، یہ نظام فوقی، یہ نظام سمائی، یہ پوری کی پوری چیزیں، اور یہ پورا کا پورا نظام اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹا ہوا ہوگا، وہ سماوات مطویات بیمینی، ساتوں آسمان ماں اپنی تمام چیزوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ ہاتھ کا اندازہ کرو، مٹھی کا اندازہ کرو، سبحانہ و تعالیٰ عما یشرکون، پاک ہے وہ ذات اس چیز سے جس کے بارے میں شرک کرتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ کا حال ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مٹھی کا اور اس کے کف کا حال ہے، اور یہ بھی پتا چلا کہ اس کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، اس کے دو ہاتھ ہیں۔ پیر کا معاملہ، پیر کا معاملہ حدیث سے ثابت ہے، حدیث سے، وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں، حدیث اس طرح ہے، وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال لا تزال جہنم یلقى فیہا وتقول هل من مزید حتى یضع رب العزۃ فیہا قدمہ فینزوی بعضہا الی بعض وتقول قد قد بعزتک وکرمک ولا يزال في الجنة فضل فينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة رواه مسلم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جہنم کے اندر اللہ تبارک و تعالی سارے جہنمیوں کو ڈال چکے گا، پوچھے گا کہ اے جہنم کیا تو بھر گئی، وہ پوچھے گی، وہ کہے گی کہ اے اللہ کیا کوئی اور بھی ہے، تمام جہنمیوں کو ڈالنے کے بعد بھی جہنم بھرے گی نہیں، بلکہ یہ کہے گی کہ اے اللہ کوئی اور بھی ہو تو بھیج دے. اللہ فرمائے گا اب تو کوئی نہیں بچا ہے. جہنم کہے گی اے اللہ تو نے میرا پیٹ بھرنے کا وعدہ فرمایا ہے, ایک ہی بار تو میرا پیٹ بھرنا ہے جب سے تو نے مجھے پیدا کیا ہے, تو نے مجھے پیدا کرنے کے بعد میرے پیٹ بھرنے کا وعدہ کیا ہے, لہذا وعدہ پورا کر, تو تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے ہم اپنے وعدے کو پورا کر رہے ہیں, لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیر کو ڈالے گا. حتی یضع رب العزت قدمہ, ایک روایت کے اندر آتا ہے رجلہ, اپنے پیر کو ڈالے گا اور پیر کے ڈالنے کی وجہ سے جہنم اتنی ہیبت زدہ ہو جائے گی, اتنی دہشت میں مبتلا ہو جائے گی کہ اس کا باز باز کی طرف سمٹ جائے گا. فینزوی باغھا الی باغ, اور کہے گی بس بس تیری عزت کی قسم, تیری مہربانی کی قسم, کب کب بے عزتی کا وکرمی کا. اور اسی طریقے سے جنت بھی نہیں بھرے گی, جنت بھی خالی رہے گی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اپنا قدم نہیں ڈالے گا بلکہ ایک نئی مخلوق پیدا کرے گا اور جنت کے بقیہ جگہ میں اسے بسا دے گا. اس کی وجہ میں نے بتائی ہے کہ جہنم میں پیر کیوں ڈالے گا اور جنت کے لیے دوسری مخلوق کیوں پیدا کرے گا. جہنم کو بھرنے کے لیے بھی دوسری مخلوق پیدا کر دینا چاہیے تھا, لیکن میں نے بتایا تھا کہ وہ عدل کے خلاف ہوگا کہ بلا وجہ کسی مخلوق کو پیدا کر کے اسے عذاب دے. اس سے یہ پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رجل ہے, پیر ہے, لیگ ہے, لیکن ذرا اندازہ لگائیے کہ جب جہنم کے اوپر پیر کو ڈالے گا تو جہنم گھبرا جائے گی اور بھر جائے گی, اس کا باز حصہ باز کی طرف سمٹ جائے گا. اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیر کیسا ہوگا, کیفیت مجھول ہے, بلا تکلیف, بلا تشبیہ اور بلا تعطیل مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیر ہے, اور ہاتھ دو ہیں تو پیر بھی دو ہیں. دلیل پیر دو ہیں, دلیل ہاتھ دو ہیں, یہ تو معلوم ہوا. لہذا عقل یہ کہتی ہے کہ پیر بھی دو ہونے چاہیے, اور جس طریقے سے دونوں ہاتھ دائیں ہیں اسی طریقے سے دو پیر ہیں اور دونوں پیر دائیں. حدیث سے ثبوت دیا جائے کہ اس کے دو پیر ہیں. جی ہاں, سو پہلے بخاری شریف کی ایک روایت سن لو اور اس کے بعد مسلم شریف کی ایک روایت ملاحظہ ہو, پہلے بخاری کی اور اس کے بعد مسلم شریف کی. چلیے پہلے ہم بخاری شریف کی روایت پڑھتے ہیں. وعن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خلق اللہ آدم علی صورتہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے. صورت ایک آکار ہے, یہ حدیث قدرت کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نراکار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نراکار ہونے کا رد موجود ہے. ارے جب اس کی صورت ہے, شکل ہے اس کی, تو نراکار کیسے ہوا؟ اس لیے کہ نراکار کا مطلب کوئی آکار نہ ہو, اور حدیث بتا رہی ہے کہ اس کی صورت ہے, شکل ہے, اور شکل کا مطلب یہ ہو کہ نراکار نہیں ہے. خلق اللہ آدم علی صورتہ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے. تاویل پسند طبیعتوں نے اس حدیث کے اندر بھی تاویل کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن اس تاویل کا جواب دے دیا گیا ہے. بعض لوگوں نے یہ کہا ہے جو یہ نہیں مانتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی صورت ہے یا شکل ہے, جس طریقے سے ہندو تسلیم نہیں کرتے اور وہ اللہ کو نیراکار مانتے, انہوں نے یہ کہا کہ یہ صورت ہی میں جو ہی کی ضمیر ہے وہ لوٹتی ہے اللہ کی طرف نہیں بلکہ آدم کی طرف لوٹتی ہے. اور ترجمہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم کو آدم کی صورت پر پیدا کیا. کتنا بھونڈا ترجمہ ہے, آدم کو آدم کی صورت پر پیدا کیا, کیا مطلب, کچھ سمجھ میں آیا؟ ہاں یہ مطلب بالکل واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے, ترجمہ بالکل صاف ہے. لیکن اگر یہ ترجمہ کیا جائے ضمیر کو آدم کی طرف لوٹایا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو آدم کی صورت پر پیدا کیا ہے. دیکھیے تاویل کی وجہ سے کتنی گڑبڑیاں لازم آتی ہیں, ایک جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے کتنے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں, یہاں تک کہ عربی قواعد اور اس کے گرامر کا انکار کرنا لازم آتا ہے. عربی کا جو اسلوب ہے, اس کے جو قاعدے اور ضابطے ہیں, ان قاعدوں اور ضابطوں سے انحراف لازم آتا ہے. ایسی دلدلوں میں آدمی گرتا ہے جب تاویل کے میدان میں قدم رکھتا ہے. بلا تکلیف مان لے کہ شکل ہے اس کی, صورت ہے اس کی, آکار ہے اس کا. یہ حدیث پاک بتا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صورت ہے, شکل ہے, نراکار نہیں بلکہ آکار ہے. اور آکار کس طریقے کا ہے؟ بلا تکلیف مانتے ہیں, بلا تشبیہ مانتے ہیں ہم, بلا تعطیل مانتے ہیں ہم. شکل ہے, صورت ہے. دوسری روایت مسلم شریف کی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے تمہارا کوئی بھائی اپنے دوسرے بھائی سے لڑے فجتنبل وجہ تو چہرے سے اجتناب کرے, چہرے پر تھپڑ نہ مارے. کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ, یہ حدیث وضاحت کر دیتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہرہ بھی ہے, اور منع کر دیا گیا ہے کہ کوئی بھی بھائی اپنے بھائی کے چہرے پر تھپڑ نہ مارے, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر, یہ حدیث وضاحت کر دیتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہرہ بھی ہے اور منع کر دیا گیا ہے کہ کوئی بھی بھائی اپنے بھائی کے چہرے پر تھپڑ نہ مارے, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے. یہ حدیث اس بات کی بھی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہرہ بھی ہے, اب جب چہرہ ہے تو اس کا کوئی آکار ہوگا. قرآن حکیم سے ایک اور دلیل لے لی جائے, اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو نیراکار مان لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نہ تو اس کا دنیا میں دیدار ممکن ہے اور نہ تو آخرت میں اس کا دیدار ممکن ہے, اس لیے کہ کوئی چیز اگر آکار نہ رکھتی ہو تو پھر اسے دیکھا نہیں جا سکتا, اس لیے کہ دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ مرئی جو شے ہے جس کو آدمی دیکھ رہا ہے وہ کسی آکار کے اندر ہو. اور یہ بات متعین ہے کہ دنیا کے اندر تو دیدار الہی ناممکن ہے سر کی آنکھوں سے حالت بیداری میں, ہاں خواب میں دیکھنے کا ثبوت ملتا ہے, لیکن آخرت کے اندر آدمی اپنی انہی سر کی دونوں آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھے گا, ثبوت ملازہ. سورہ قیامت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ, اس دن یعنی آخرت میں کچھ چہرے تو بالکل تر و تازہ ہوں گے, چہرے پر بشاشت کھیل رہی ہوگی, چہرے پر نور برس رہا ہوگا, خوشی چھلک رہی ہوگی جھلک رہی ہوگی, اور وہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. نظر کا مطلب ہوتا ہے آنکھوں سے دیکھنا, ظاہر ہے کہ اگر وہ کسی آکار میں نہیں ہے تو پھر اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے, اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک آیت کریمہ اور لے لی جائے, اللہ تبارک تعالیٰ سورہ یونس کے اندر ارشاد فرماتا ہے للذین احسنوا الحسنى وزیادہ ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة اولئک اصحاب الجنۃ هم فیها خالدون, کہ وہ لوگ جنہوں نے حسین اعمال کے لیے کیے اور حسین اعمال کے لیے کوشش کی ان کے لیے حسین جگہ ہے. للذین احسنوا, جن لوگوں نے اعمال حسین کیے اچھے اعمال کے لیے, تو اللہ تبارک و تعالی ان اچھے اعمال کرنے والوں کے لیے ایک اچھی اور حسین جگہ تیار کیے ہوئے ہیں. گویا کہ جنت کا ایک نام حسنا بھی ہے, جو آدمی حسین عمل کر کے آئے حسنا میں داخل ہو جائے, جنت کا ایک نام حسنا بھی ہے, حسین شے, حسین جگہ جہاں آدمی پہنچنے کے بعد چاروں طرف حسن ہی حسن بکھرا ہوا پائے. للذین احسنوا الحسنى وزیادہ, جن لوگوں نے حسین عمل کیے اچھے عمل کیے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے حسین جگہ حسنا یعنی جنت تیار کر رکھی ہے, اور جنت تو مل گئی حسین اعمال کے بدلے میں. وزیادہ, جنت کے علاوہ بھی ایک چیز ہم عطا کریں گے حسین اعمال کرنے والوں کو, وہ کیا ہے؟ مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ زیادہ سے مراد دیدار الہی ہے. جنت کی سب سے بڑی نعمت کا نام دیدار الہی ہے, اور اس آیت کریمہ میں زیادہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار قیامت کے اندر ہوگا. اور اگر دیدار الہی کو ناممکن قرار دے لیا جائے تو ایک اور خرابی لازم آتی ہے. دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچتے ہیں, آواز آتی ہے کہ جو تمہارے ساتھ آئے ہیں ان کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ جو تورات کی تختیاں ہم نے تمہیں دی ہیں وہ سچ مچ ہماری طرف سے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام آواز سنتے ہیں, مچل جاتی ہے طبیعت, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مطالبہ کر بیٹھتے ہیں رب ارینی انظر الیک, اے اللہ تو اپنے آپ کو مجھے دکھا, میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. رب ارینی انظر الیک, اگر مان لیا جائے کہ دیدار الہی ناممکن ہے دنیا میں تو ناممکن ہے ہی, سر کی آنکھوں سے آدمی نہیں دیکھ سکتا, اور آخرت میں بھی اگر دیدار الہی کو ناممکن قرار دے لیا جائے تو یہاں حضرت موسیٰ کی جہالت لازم آتی ہے, اور جہالت ایک نبی کی شان سے بالکل بعید بات ہے, اور طلب محال ہے تو جہالت ہی تو ہے. ایک محال چیز کی طلب. ارے جس چیز کو دیکھنا ناممکن ہو اس کی طلب کا کیا مطلب ہے؟ طلب محال جہالت ہے. اور اگر مان لیا جائے کہ دیدار الہی محال ہے, ناممکن ہے, تو گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طلب محال کی خواہش کر کے اور درخواست کر کے جہالت کا ثبوت دیا ہے. ایک نبی کی شان میں جہالت لازم آتی ہے جو بالکل غلط ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دیدار الہی آخرت میں ہوگی اور یقیناً ہوگی, اور جنت کی سب سے اعلیٰ نعمت دیدار الہی ہو. ایک روایت اور مسلم شریف کے لے لے, الفاظ یوں ہیں, ان ناسن ان ناسن قالوا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ حل نرا ربنا یوم القیامہ. روایت مسلم شریف کی ہے کہ کچھ لوگ آتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول, حل نرا ربنا یوم القیامہ, کیا ہم اپنے رب کو قیامت کے دن دیکھیں گے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک بات بتاؤ, حل تزارون فی القمر لیلۃ البدر, دیدار الہی تو ہوگی لیکن تمہارے ذہنوں میں شاید یہ شبہ ہو کہ دیکھیں گے کیسے, وہاں تو اولین اور آخرین جمع ہوں گے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی دیکھے گا کیسے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بھلا یہ بتاؤ کہ باوجود ازدحام کے, باوجود ہجوم کے, باوجود بہت بھیڑ کے, شودھمی رات کے چاند کو تم دیکھتے ہو کہ نہیں؟ کوئی تکلیف ہوتی ہے یا تم نہیں, تم کوئی تکلیف یا مشقت محسوس کرتے ہو چودھویں رات کے چاند کو دیکھنے میں؟ قالوا لا یا رسول اللہ, اکے اللہ کے رسول, باوجود استحام کے, باوجود بھیڑ کے, ہمیں چودھویں رات کے چاند کو دیکھنے میں کوئی مشقت اٹھانی نہیں پڑتی, آرام سے دیکھ لیتے ہیں. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ بتاؤ, حل تزارون فی الشمس لیس دون اصحاب, جب بدلی نہ ہو تو سورج کو دیکھنے میں تمہیں کوئی مشقت اٹھانی پڑتی ہے باوجود ازدحام اور بھیڑ اور ہجوم کے؟ قالوا لا. تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول ایسا نہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قال فانکم ترونہ کذلک, اسی طریقے سے تم اپنے رب کو قیامت کے دن دیکھو گے. یہ مسلم شریف کی روایت بھی بتا رہی کہ دیدار الہی قیامت کے دن ہوگا. ہاں یہ تشبیہ جو دی گئی ہے کہ سورج کو دیکھنا, چاند کو دیکھنا, اس سے ایک نتیجہ مستنبط ہوتا ہے, وہ یہ کہ قرآن کی آیت ہے کہ لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر, کہ اسے آنکھیں دیکھ نہیں سکتی. ترجمہ غلط کرتے ہیں لوگ, دیکھنے کا مطلب نہیں ہے. دیکھنے کے لیے تو بصر کا لفظ استعمال ہوتا ہے, بے سواد رے, اور دیکھنے کے لیے نظر کا لفظ استعمال ہوتا ہے, نون زوئے رے. لیکن یہاں کیا ہے, لا تنظر الابصار تھوڑی ہے, یا تیتر لا تبصر الابصار تھوڑی ہے, لا تدرک الابصار, نگاہیں احاطہ نہیں کر سکتی. قیامت کے دن بھی دیدار الہی ہوگا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو پورا دیکھ لینا ناممکن ہوگا, نہیں دیکھ سکتا. قیامت میں بھی پورا ادراک نہیں کر سکتا. ادراک کے معنی مکمل احاطہ کر لینا, اللہ کتنا بڑا ہے, ناممکن ہے. یہاں تو دیکھ ہی نہیں سکتا دنیا میں ان سر کی آنکھوں سے, اور قیامت کے دن دیدار الہی ہوگا لیکن اسی طریقے سے جیسے کہ ہم چاند کو دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے تھالی کے برابر ہے اور ہم چاند کو اتنا ہی بڑا سمجھتے ہیں, اسی طریقے سے سورج کو دیکھتے ہیں کہ وہ تھالی کے برابر ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تھالی جیسا ہے لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ کو قیامت کے دن ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے لیکن ادراک نہیں کر سکتے, جیسا کہ سورج کا ادراک نہیں ہوتا, چاند کا ادراک نہیں ہوتا. اس لیے کہ چاند کا ادراک کا مطلب یہ ہوا کہ چاند کو ہم مکمل دیکھ لیں. کیا چاند کو ہم مکمل دیکھتے ہیں؟ تھالی اتنا نظر آتا ہے لیکن یہ حقیقت نہیں ہے, حقیقت سے بعید بات ہے. دیدار الہی ہوگا, ادراک نہیں ہو سکتا, نہ تو یہاں اور نہ وہاں. یہ تو ہوا معاملہ اس بات کا کہ اللہ تبارک و تعالی کا آکار ہے. اگر آکار نہیں تو پھر دیکھا کیسے جائے گا؟ ہاتھ کا ثبوت ہو گیا, پیر کا ثبوت ہو گیا, آنکھوں کا ثبوت لے لو. 27 پارے میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا, آپ اپنے رب کے حکم پر صبر کیجیے اے میرے حبیب, فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا, آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں. عین معنی آنکھ جمع آئن, کوئی تعویل نہیں کی جا سکتی, اللہ تبارک تعالیٰ کی آنکھ ہے. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا, آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں, یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کی آنکھ ہے. کان حدیث پاک ہے, ترمذی میں بھی دیکھ لو. میرا خیال تو یہ ہے کہ حدیث کی تمام کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن سننے کے لیے اس طرح کان لگاتا ہے کہ کوئی اور چیز کے سننے کے لیے اس طرح اپنا کان نہیں لگاتا ہے. کوئی بندہ جب قرآن پڑھتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت کان لگا کر سنتا ہے, اور کسی بات کو اتنا کان لگا کر غور سے نہیں سنتا. اس کا مطلب یہ ہو کہ اللہ کے کان ہے تبھی تو کان لگاتا ہے, حدیث میں کان لگاتا ہے, کان بھی ہے, زبان موجود کلام کرتا ہے, ہاتھ موجود دونوں ہاتھ دائیں, پیر موجود جہنم میں ڈالے گا, ثبوت موجود ہے دونوں پیر دائیں ہیں, شکل موجود ہے آدم کی صورت پر ہے, آکار ہے نیراکار نہیں ہے, دیکھتا ہے بصیر ہے, سنتا ہے سمیع ہے, پکڑتا ہے ہاتھ ہے, اور چڑھتا اور اترتا بھی ہے. صحیحین کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ینزل ربنا, ہمارا رب اترتا ہے سمائے دنیا پر, کس وقت؟ جب رات کا آخری تہائی حصہ ہو جاتا ہے تب اترتا ہے, اور اس کے بعد اعلان کرتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے کہ میں اس کی دعا کو قبول کر لوں, کون ہے جو مجھ سے کوئی چیز مانگے میں اسے وہ چیز دے دوں, اور کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے میں اسے بخش دوں, اور میں تو پرواہ نہیں کرتا کسی کو بخش دوں تو, کیا شان ہے, مانگے دے دیتا ہے, دعا کرے دعا کو قبول کرتا ہے, اور کوئی توبہ کرے تو اجابت قبولیت کے لیے آگے بڑھتی ہے, اجابت آگے آتی ہے, کوئی توبہ تو کرے, کوئی بخشش کے لیے ہاتھ تو پھیلا ہے, معاف کر دیں گے, مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں ہے, معاف کر دوں, اگر پوری دنیا کو معاف کر دوں میرے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. کی شان والا ہے, اتنی عظمت والا ہے. اور جو بات اس نے کہی بالکل کریکٹ ہے, صحیح ہے, وما قدر اللہ کا قدری, بدعتیوں نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو صحیح سے پہچانا ہی نہیں, ورنہ وہ بزرگوں کا کبھی تذکرہ ہی نہیں کرتے. بتائیے کتنی عجیب بات ہے کہ ساتوں زمین اس کی مٹھی میں, کیا اس طریقے کی کوئی کرامت کسی پیر سے ظاہر ہوئی ہے؟ کاہے کو سر مارتا ہے آدمی, کاہے کو مغز ماری کرتا ہے؟ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر ہے, اور عرش کہاں ہے؟ آسمان کے اوپر ہے. دلیل, دلیل ملازم سورہ ملک میں 29ویں پارے میں, ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا, کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ ذات جو آسمان پر ہے تمہارے اوپر کوئی تیز طوفان بھیج دے؟ پتا یہ چلا, یہ آیت بتا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان پر ہے. ایک آیت ہے الرحمن والا العرش استوا, اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, اور ظاہر ہے کہ آسمانوں کے اوپر عرش ہے اور اسی پر مستوی ہے. اور استوا کس طریقے کا ہے, کس طریقے سے وہ ٹھہرا ہوا ہے عرش پر, وہ کس طرح جلوگر ہے, کیفیت مجھول ہے, ہے لیکن موجود ہے, آسمانوں میں ہے, عرش پر مستوی ہے, لیکن آسمانوں میں کہاں ہے؟ اسی طریقے سے عرش پر کس طرح مستوی ہے, کیفیت مجھول ہے, کوئی نہیں بتا سکتا. اسی طریقے سے حضرت جبرائیل علیہ السلام جو تمام فرشتوں میں سب سے اعلی رتبے کے ہیں, ان کے بارے میں کہا گیا متعین ثم امین, اس سے پہلے جو بات کہی گئی فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس انه لقول رسول کریم ذی قوة عند ذی العرش مکین, یہ فرشتہ جو تمہارے اوپر ہمارا کلام نازل کرتا ہے لوح محفوظ سے ہماری اجازت سے لے کر کے تمہارے پاس جو کلام جاتا ہے یہ بڑی قوت والا ہے, اور یہ رہتا کہاں ہے؟ عند ذی العرش مکین, عرش والے کے بالکل پاس ٹھہرا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ عرش موجود ہے اور اس کے کہیں آس پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کا مقام ہے, وہاں ٹھہرے ہوئے ہیں. عند ذی العرش مکین, عرش والے کے پاس کہیں ٹھہرے ہوئے ہیں. عرش موجود ہے اور عرش والا ہے وہ, یعنی عرش پر مستوی ہے, کیفیت مجھول ہے. اس نے درمیان میں ایک سوال کر دیا, سوال تو غلط تھا, میں نے اس غلطی کی تصحیح کرتے ہوئے دلیل دے دی. وہ یہ کہہ رہا تھا کہ آپ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب نہیں مانتے, جبکہ حدیث میں ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا اور نبی نے بتایا کہ مجھے پوری کائنات کی چیزوں کا علم ہو گیا, اور آپ لوگ کہتے ہیں عالم الغیب ہے ہی نہیں. میں نے کہا کہ بات تو تو نے صحیح کہی ہے, حدیث کا جو حوالہ دیا ہے بالکل صحیح ہے, لیکن کچھ باتیں غلط ہو گئی ہیں, کچھ باتیں غلط ہو گئی ہیں, ان غلطیوں کی میں تصحیح کیے دیتا ہوں. معاملہ یہ خواب کا ہے, اور امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ مسند احمد کے اندر ایک روایت لاتے ہیں, روایت اس طریقے کی ہے, باب رؤیته صلی اللہ علیہ وسلم ربہ عز وجل فی الرؤیا یا فی المنام, کہ یہ باب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو عز وجل کو خواب میں دیکھا, پھر رو یا خواب میں دیکھا, اور اس کے تحت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت لا رہے ہیں. اسی طریقے سے امام ترمذی حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت لا رہے ہیں یہ بات قائم کر کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو خواب میں دیکھا. دونوں روایتوں کو امام ترمذی جو معاذ ابن جبل سے لائے ہیں اور امام احمد بن حنبل جو حضرت ابن عباس سے لائے ہیں, وہ پوری کی پوری روایت میں پیش کیے دیتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت معاذ فرما رہے, جو روایت ترمذی میں ہے اور امام احمد بن حنبل میں جو روایت ہے, حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی اذان کے بعد بڑی دیر تک نہیں نکلے, یہاں تک کہ قریب تک سورج طلوع ہو جائے, ہم لوگ پریشان ہو گئے, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے کہ سورج نکلے آ گئے. آپ جلدی میں تھے, آپ نے نماز پڑھائی اور بڑی ہلکی نماز پڑھی. جب سلام پھیرا تو سلام پھیرتے ہی کہا کہ جو جہاں بیٹھا ہوا ہے وہیں بیٹھا رہے. ہم لوگ چپ چاپ بیٹھ گئے, کوئی ہلا بھی نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف مڑے اور فرمایا کہ جانتے ہو کہ نماز میں آنے میں دیری کیوں ہوئی؟ صحابہ کرام خاموش ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں رات میں اٹھا, وضو کیا, اور جتنی میری تقدیر میں نماز لکھی ہوئی تھی میں نے اتنی نماز پڑھ لی. اس کے بعد نیند آ گئی, تھوڑی اونگ آ گئی, تو میں نے اپنے رب کو انتہائی حسین صورت میں دیکھا. فی احسن صورت, یہ حدیث بھی بتا رہی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نیراکار نہیں, آکار ہے اس کا, صورت ہے. فی احسن صورت, اللہ تبارک و تعالیٰ کو میں نے انتہائی حسین صورت میں دیکھا, طبیعت خوش ہو گئی. اس کے بعد میرے رب نے مجھ سے پوچھا یا محمد, تو میں نے کہا حاضر ہوں تیری خدمت میں میرے رب. کہا کہ یہ بتاؤ کہ ملائے اعلیٰ یعنی فرشتے کس چیز میں بحث کر رہے ہیں اس وقت آسمانوں میں, تمہیں معلوم ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب مجھے معلوم نہیں کہ کس چیز کے بارے میں بحث کر رہے ہیں. اسی طریقے سے تین بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو مخاطب کیا, اے محمد. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حاضر ہوا ہے میرے رب, اے محمد حاضر ہوا ہے میرے رب, اے محمد حاضر ہوا ہے میرے رب. اس کے بعد جب میں جواب نہیں دے سکا تو میں نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ہاتھ میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا, بین کتفیا, میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا, یہاں تک کہ میں نے اس ہاتھ کی ٹھنڈک کو اپنے کلیجے میں, ایک روایت ہے اپنے نہر میں یعنی حلق میں, اور ایک روایت ہے اپنی چھاتی میں میں نے محسوس کیا. اور پھر میرے اوپر آسمان اور زمین کے اسرار اس وقت منکشف ہو گئے. قضیہ دائمہ مطلقہ نہیں ہے, قضیہ وقتیہ مطلقہ ہے. اس وقت ہاتھ رکھا گیا, تھوڑی دیر کے لیے کائنات کی تمام چیزیں میرے سامنے آ گئیں, ساری بات واضح ہو گئی. اس وقت یہ روایت ترمذی میں موجود ہے, اس وقت ہاتھ رکھتے ہی زمین اور آسمان کی ساری چیزیں میری نگاہوں کے سامنے آ گئیں. پھر اللہ پوچھتا ہے اب بتاؤ کہ کس چیز کے بارے میں فرشتے بحث کر رہے ہیں, تو میں نے جواب دیا کہ اے اللہ وہ کفارات کے بارے میں بحث کر رہے ہیں, کفارات کے بارے میں بحث کر رہے ہیں, اور ایک چیز اور ہے اس کے سلسلے میں بحث کر رہے ہیں. اللہ پوچھتا ہے کہ کفارات کا مطلب بتاؤ, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے اللہ کفارے کا مطلب یہ ہے کہ جس سے انسانوں کے گناہ جھڑ جائیں. تاکہ اچھا بتاؤ گناہ جھڑنے والی چیزیں کون کون سی ہیں, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پاؤں پاؤں مسجد میں چل کر کے آنا ایک چیز, اور دوسرے نماز کے انتظار میں فرض نمازوں کے بعد بیٹھنا, اور تکلیف کے باوجود وضو کرنا. تو جو دوسری چیز پوچھی تھی اس کے بارے میں پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے, تو آپ نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نرمی سے بات کرنا, غریبوں کو کھانا کھلانا وغیرہ. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے میرے حبیب مانگو, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس طرح مانگتا ہوں کہ اے اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے برائیوں کے چھوڑ دینے کا, مسکینوں سے محبت کرنے کا, اور اس بات کا سوال کر رہا ہوں کہ اے اللہ میرے دل میں تو اپنی محبت حد درجہ ڈال دے, اور ان لوگوں کی محبت میرے دل میں ڈال دے جس سے تو محبت کرتا ہے, اور اسی طریقے سے میرے دل میں اچھے اعمال کی محبت ڈال دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کو ختم کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ روایت صحیح ہے, یہ واقعہ صحیح ہے, لوگوں کو یہ واقعہ سکھاؤ. اور اس کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو لانے کے بعد حکم لگاتے ہیں ہاں حدیث حسن صحیح ہوں, اور اس کے بعد کہتے ہیں ترمذی اٹھا کر کے دیکھ لو کہ میں نے اس روایت کو امام المحدثین حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کیا کہ حضرت اس روایت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. امام المحدثین نے یہ فرمایا کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے, امام بخاری کی نگاہ میں حدیث بالکل پرفیکٹ ہے, اور اس روایت کو حضرت امام احمد بن حنبل بھی لا رہے اور حضرت امام ترمذی بھی لا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنا ممکن ہے, آدمی دیکھ سکتا ہے, خواب کا معاملہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ بیان کرتا واقعہ بالکل پرفیکٹ ہے, اور امام المحدثین نے اس بات کی تائید فرمائی ہے, یہ حدیث بالکل کریکٹ ہے, کوئی اعتراض نہیں کر سکتا اس پر. رہا معاملہ معراج کا, تو اصل میں جن لوگوں نے خواب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنے کا انکار کیا ہے ان کے اوپر معراج والی بات اور یہ خواب والی بات گڑبڑ ہو گئی, اور انہوں نے ضرورت نہیں سمجھی کہ اس الجھن کو دور کر لیں, اس کے بعد کوئی اعتقاد بنائیں. انہوں نے الجھن کو دور نہیں کیا, بس ایک بات سن لی اور پکڑ کر کے بیٹھ گئے. جہاں تک معراج کا معاملہ ہے اس سلسلے میں تو حضرت ابو ذر کی روایت, وہ روایت پوری پڑھ لیتا ہوں. وروا مسلم عن ابی ذر, روایت کیا مسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ سے, کل تو یا رسول اللہ, حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول, رائت ربک, کیا آپ نے معراج کے اندر اپنے رب کو دیکھا؟ فقالا, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نور انا ارا, وہ تو نور ہے, میں بھلا کیسے دیکھ سکتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ خواب میں دیکھنے والی بات دوسری ہے, اور معراج میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرمایا کہ وہ تو نور ہے, میں نے اپنی ان آنکھوں سے نہ تو دنیا کے اندر دیکھا ہے اور نہ تو معراج کے اندر دیکھا ہے. یہ معاملہ خواب کا ہے, جہاں تک معراج کا معاملہ ہے وہ تو نور ہے, بھلا میں کیسے دیکھ سکتا ہوں. اور اسی حدیث پر اعتماد کرتے ہوئے تمام ائمہ اور تمام محدثین اسی طرف مائل ہیں کہ, اور حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سلسلے میں موجود ہے, کہ جو یہ کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا, تحقیق کہ اس نے ابو القاسم پر بہتان لگایا, ابو القاسم پر جھوٹ بولا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کی آنکھوں سے معراج کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کو نہیں دیکھا. ہاں, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے ایک روایت آتی ہے, ان کا یقین تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو آنکھوں سے نہیں, بے فواد ہی اپنے دل سے دیکھا. وہ نہ نقول بھی, ہمارا بھی تو یہ یقین ہے کہ آنکھوں سے نہیں دیکھا, دل سے دیکھا. لہذا حدیث عائشہ اور اسی طریقے سے حدیث ابن عباس, دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے, دونوں میں کوئی تعارض نہیں. ہاں, سر کی آنکھوں سے دیکھ لینے والی بات نہ تو کسی مرفوع روایت سے ثابت ہے, یہاں تک کہ کسی موقوف روایت سے بھی ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہو, سر کی آنکھوں سے, حالت بیداری کے اندر. مسئلہ کھل کر کے یہ سامنے آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صورت ہے. ایک مسئلہ اور ایک اشکال یہیں پر دور کر لیتے ہیں کہ مسلم کی روایت میں اور بخاری کی روایت میں اتنا ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا, برابر. تو بعض لوگوں نے جو توجیہ کی ہے کہ ایسا ترجمہ کیوں نہ کر لیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو آدم کی صورت پر پیدا کیا, جواب یہ ہے کہ اولاً تو یہ ترجمہ بھونڈا ہے, اور دوسرے جس طرح قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے, اسی طریقے سے ایک حدیث دوسری حدیث کی تفسیر کرتی ہے. یہ حدیث تو بخاری میں موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا, اعلیٰ صورت ہی, اور مسلم شریف میں موجود ہے کہ ان اللہ خلق آدم اعلیٰ صورت ہی. لیکن ابن ابی عاصم کی ایک زیادتی کے ساتھ طبرانی شریف میں یہ روایت آئی ہے, اور اس روایت کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا ہے, اور حضرت امام بخاری کے استاد امام ابن اسحاق راوی نے بھی صحیح کہا ہے, اسحاق ابن راوی نے بھی صحیح کہا ہے. وہ روایت کیا ہے کہ ان اللہ خلق آدم علی صورت الرحمن, وہ کہ ہی کا مرجع متعین ہو گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم کو رحمان کی صورت پر پیدا فرمایا. اب خطبہ مسنونہ کے بعد جو میں نے آیت پڑھی تھی اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں. اللہ فرماتا ہے لیس کمثلی شے, اس کے مثل کوئی چیز نہیں, ہاتھ ہے لیکن ہماری طرح نہیں, پیر ہے ہماری طرح نہیں, صورت ہے ہماری طرح نہیں, بس تمام چیزیں ہیں لیکن تمثیل نہیں دی جا سکتی, اس کے مثل کوئی چیز نہیں. اس آیت کریمہ کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں, یہ نہیں کہہ سکتا اللہ ڈنڈے کی طرح ہے, اللہ پنکھے کی طرح ہے, اللہ بلڈنگ کی طرح ہے, اللہ پیڑ کی طرح ہے, اللہ آسمان کی طرح ہے, اللہ زمین کی طرح ہے, نہیں, تمثیل دی ہی نہیں جا سکتی. کائنات کے اندر جتنی بھی اشیاء ہے کسی بھی شے کی طرح نہیں ہے. ہاں, ہاتھ ہے, پیر ہے, آنکھ ہے, ناک ہے, زبان ہے, چڑھتا ہے, اترتا ہے, اور ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ ساری چیزیں موجود ہیں بلا تکلیف, بلا تعطیل, اور بلا کسی کیفیت کو تسلیم کیے ہوئے. یہ مسئلہ کھل کر کے ہمارے سامنے آ گیا. میرا خیال یہ ہے کہ اس کیسٹ کو اگر عام کر دیا جائے تو نراکار ماننے والی جو حماقت ہے وہ اکثر لوگوں کے ذہنوں سے دور ہو جائے گی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات کا کیا معاملہ ہے وہ کھل کر کے ہمارے سامنے آ جائے گا. اس لیے کہ ایک ایک لفظ اور ایک ایک جملہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہے وہ معیار تحقیق پر بالکل جانچا ہوا اور تولا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور نیک سمجھ توفیق عطا فرمائے. باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.